والبدنا نیازات اللہ بیانی گی والبدنا جعلنا لکم من شعائر اللہ بدن ستوی قاموس کے داری چھ دار غٹ سارو توی رکی گی لکو خان شو ایا غوان شو او بیا رستو پگڑو ویزو وغیرہ باندھوم اطلاق کی مذکر یا مؤنث یا اللہ مالوسی وی اغت ساروی جعلنا لکم تاصلہ گردول دی من شعائر اللہ دا اللہ رشائرنا لکم فی آخیر ستاصلہ پارا پا دے کے دیر دا دنیا اور دن خیر دے قربانوں کے دیر خیر دے دارا بے خیر ہے خبر نہ رہا پس کرسم اللہ علیہ سواف نجاد ویدہ اللہ نمونا بیا بیا وی مخیم ترشو یس کرسم اللہ فی ایام معلومات علامہ رزقہم من بہیمت الانعام 28 نمبر کے نبی مویلو پا 34 نمبر کے لیس کرسم اللہ علامہ رزقہم من بہیمت الانعام نوز بیاوی فس کرسم اللہ دا اللہ نم جدے پی نی اغسطی عربل چانم دے یاد کری نبیہ مردار دا بے ان تقولو عند ذبحها بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منکا ولکا دا سے بہو ہے کہ اللہ صرف استاد رضا پا بنیاد بانے میرا ساروے رو پرزو فس کرسم اللہ علیہ اکیو دا اللہ نم یاد وے پاغے سواف دا سے حال کے چھ کتارے جڑکڑی وی پا کتار کے تڑلی وی سواف پل مانا دار چولاڑی او اکثر علماء وی تاول دا یوخ پتڑلی او پاغ وقت کے والا تور را بغے اخلا دیتا وی رکی گی سواف پا داز حال کے چولاڑوی سواف چولاڑوی فیضا وجبت جنوبوها کلچ اغردی گی داغی غسٹونا اغردی گی دا دے سارو اغا طرفونا پا رزمکا باندے فکلو منها نخرے ردینا امر دے باحت دا پار دے واتم القانعا والمعتر اخروے القانعا پا گزارکا ان کی فقیرو چھے اغا سوال نکے گزارے لگا خرا والمعتر رو پا ناٹکاو فقیرو بے قرار دے تالا را پر زولے نرے چھے اغا را رسے درے دے مالا فقیراکا کذالکا ندغی تسخیر غنتا کے سخرنا حالکوم منگا تابع کر دی دا سارویس تاسو لپارا کنین تو اوخو علالو لشی تو غوئی علالو لشی چاہ سر زورو کے تو اوغتا سر زور کی نسبت جوڑنا کے لعلکم تشکرون دیر پارا چی تاسو شکر ادا کے لین ینال اللہ لحومها جاہلیت کے دا طریقہ وا چاہی وکل علالے اکڑلے نداغی غوین بیرا واغستلے اور بیت اللہ دیوالن پورے بے پورے کڑلے چھتا مسلمانانو للا ومنا غلو جدا بخا کاری من ومدا سے اکنو اگا وقت دا آیت کریمہ نادر شو ہرگز نرسی اللہ تا لحوموها وقت لدے قربانو ولا دماؤا وینے لدے قربانو ولیکن ینالو تقوی منکم لیکن دا ترسی پریزگاری منکم ستا سنا وجود ترازی تقوا ستا سنا یعنی دار تقوا دوجن تاسو قربانی کرے دا تقوا و زیاتی کی فین نام ان تقوا القلوب دروجے دا عبادت ہو یو ظاہری شکل لے ایو دن فلسفہ را نو فلسفہ دل علکم تتقون تو قربانی دا عبادت یو ظاہری شکل لے چی چاڑا دے والا بمرے بان راخ کلا ایو دن ردے فلسفہ را چی پخپل نفس بہم چاڑا راک آگے او پخپل خواہشات بہم چاڑا راک آگے ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك هم دكجان سخر لكم مخيم وكذلك سخرنا لكم اس دا خاص دا قربانے سر متعلق ہو او مخ کے كذلك سخرنا لكم مطلق ذبح قربانے وقتی ہو کنی وجتا تو کلے او ساروی راٹنگ وے یہ نہ راٹنگ وے مثلا تا تو پٹانگ کے دے اس پروانہ دا دغه وقت بوم وے دار اللہ پا قابو کرا اسرا وما کننا لہو مقرنین منگا دا تابع قول دا منگا قابو کی نشورا اسرا کذالکا دکا جان سخرا لکما تاصلے دا قربانے دا ساروی تابع کردی لتکبر اللہ علام آداکم چلوی دا اللہ بیان کے پاغ طریقہ چتاسو تے خودلی دا ار یو کار چکین علام آداکم کدا اللہ لوی بیانے نو مالا مہداکم کور طریقہ بنی کا ذکر کے نو مالا مہداکم ہو وبشر المحسنین زیر ورکا موحدین الام عبداللہ ابن عباس مانا را زیر ورکا مخلصین الا آغا مخبتین چو دا محسنین چو وبشر المخبتین وبشر المحسنین ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا یقین اللہ اڑوی کافران عن الذین آمنوا دا مومنان نام چکم مجاہدین جہاد کی نہ کافر با مغلوب ہوئی اذن للذین یقاتلون روان دے نو معلومی گی چی دا آیت کے لئے جہاد طرف تا دیر لوے ترغیب دے او مفسرین ام لکی پا دے دے کہ حافظ ابن کثیر لکلی دی فل جہاد امر متقدم جہاد دا طولن اہم امر دے تا دے پوجہ سر صلحات الشرائع شریعتون چکم دے ناغ قائم دی اور دے پوجہ سر دا عبادت زیون چکم دے ناغ موجود دی او کدا نوے نرستو حکمت دا جہاد ہو او وجر مشروعیت دا جہاد کے بوی ولو لا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر اسم اللہ کثیرا آیت کریمہ کے جہاد اہمیت ذکر کی یقینا اللہ علی کافران دا مومنان نام ان اللہ لا یحب یقینا اللہ نخوخوی کل خوان دیر خیانت گرو دا مبالغی سے غیر استعمال دے لکڑلا چھ مشرک دے خوان دا مطلب نرے چھ خوان خو نخوخی او خائن خوخی چھگن خائن سر امین دا نفس خیانت کون کے نا نہ خائن خوخی نہ خوان خوخی خو ہر مشرک خوان دے نہ ذکر خوان ذکر کو هم المشرکون تفسیر جلالین دا مشرکان دی ان اللہ لا یحب کل خوان کفور یقین اللہ نخوخوی ہر خیانت کو ان کے کفور نا شکرام اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ددی دینا حکم دا قتال شروع کی گی دا قتال حکم شروع شو اور سربا داغین بعد دا شرک نفی کی گی اور ابتلاعات بذکر کی نو دا امور مصلحہ و بیان بچلی گی دا بتر یو سلویخت آیت پوری چلی گی اور اس تو وہ بیا پدو سلویختم آیت کی تسلی ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا دوئی سے ختم شیو قسم لا داغی تکمیل را تکمیل را جہاد پا حکم سردا سورت مدنی دے اذن للذین اجازت ورکڑ شوی دے اگا چاہتا دا بیان دے ان اللہ یدافع رخصت ورکڑ شوی دے اگا چاہتا یقاتلونا چی دی سر جنگ کی دیشی بیانناهم ظلمو پدی وجا پدی باندی دیر ظلمو نکڑ شوی دی مظلومین دی مظلومین تا اجازت تا چی پاسی و جہادو کی و ان اللہ علی نصرهم لقدیر دفر شوی مسلمانان خو کم دی کافر زیاد تی دی سر طاقت نشتا اگی سر طاقت دیر دے یقیناً اللہ دا دی پا مدد و خامقا طاقت لرون کے دے بیانناهم ظلمو دا دی سو مظلومیت تے مظلومیت بیان اللذین اخرجو من دیارہم دا کسان دی چوخ کلشو رخپلو کورونونا بغیر حقین بغیر دا صداوینا دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مانا را سوک مدینو چی دعوے پکڑو چی درانا مالا غستے رہ دو وینت وے کڑی دا لیکن صرف دے جرمو اللہ یقولو ربنا اللہ استثناء منقطعو لیکن دی باوی چی رب زمونگ اللہ دے پدی وجہ چی دے وی چی زمونگ رب اللہ دے اند دی وسر نلگی دلا ننم دا مجاہدین بل ظلم خونشتا خوک دیتا ظلم وی چی غیوی ربنا اللہ دا زان لخبر دا ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قرائل کتائبی پائے کے نور صاحب نشتا خدا ای توری پسی شوی دی دا کافر دا وجل دا وجنا او دا خو عیب ندن اس عیب پاکی نشتا بے عیب مسلمانان اس بے سے چوہتا ہوئی پناہ کا چوہتا ہوئی بغیر اکین پناہ کے مسلمانان پر افغانستان کے او پر عراق کے ریسار کردی دی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض مشروعیت دا جہاد ان اللہ یدافعو کنوے دفع کولد اللہ خلق الارام بعض ردینا پا بعض نور سرا پخ پلخ پل دمانا کے تا پخان دا جہاد را روان دے لهدمت نخامخان وڑولی شیبو سوامعو عبارت خانی رعیسایانو و بیعونو او خلوت خانی دربیشانو و صلواتونو او عبارت خانی رہودیانو و مساجدو او جماعتنا لمسلمانانو یو مانا خدا را اللہ مالوسی لکی دا سوامع چی دی دا دا رحبان دا پارا بجوڑے دلو دا دی چی کم غٹ غٹ عیسایانو دائی دا پارا با خصوصی گرجے جوڑے دلے اگے تا سومعوی سوامعو او بیعو دا دا نصاراو دا پارا چی کم عام عیسایانو دائی دا پارا بو اگے تا بیع اغوی لکی گی او حافظ ابن کثیر لکی چی دا صلوات نا مراد دا یہودیان عبادت خانی دی مونچے کم امانا اکڑا و صلواتن عبادت خانی دا یہودیانو او ابو عبیدوی چی دا عیسائیان چی دی دی با دو قسمہ زان دا پارا معبدون دا عبادت زین جوڑا ولو یو اغا چی دی با پا سفر کی روانو نزے پا دے پا دے شاڑو مارو کی زان لسو زین جو کڑیو ناغی تا صلوات بھی لکھی گی اسو کوئی سوامع خاص او بیع عام دا کم دا عیسائیانو چے دا عبادت زیون دی دا خاص خلق را پاردان لا او دا عام خلق را پاردان لا قاری طویب سے رحم اللہ او زیلی کلی دی چے دا انگریزانو بدا قانونو چے کم انگریز با دا انگریز با بچے پیدا شا پا لندن کے نو دا غر پارا با دیر مراعاتو اور اگر پارا وہ خصوصی ہو گر جب آئے کہ بے عبادت کو اور کم چب لندن کے نو بل دے کے بھائی سائنا داغے بچے پیدا چو نہ آگا عمر تنخواہ بم نو اور کولا وظیفہ عمر مراد بم نو نہ دی و بیادا سے کولو چپو بشو جدا رخد بچے پیدا کی دن کے دے جو اللہ دے مخ کے بال تلاڑ لندن تھا نہ بچے بال تا پیدا شو نہ داغے اندراج بوشو نہ مراد بوتال تاثر شو دا دا عیسائیانو دین دے اغیر خاص خلق را پاردان لکار دے رام خلق را پاردان لکار دے جماعت کے مسلمانان دا مسلمانان معبد خانہ چی دا اغیر کے باچا و گدا بالکل یو برابر دی تو امام رازی پا زمانہ کے یو باچا زان لسا تخ خون تک راوڑو اید گاتا غوتا در جات کار دلو چی جلالت الملک داستار شوشا دے ندے دار عبادت دے دے دل تا خود جماعت تار سوک را گئے ناغا بالکل پسب کے دے غریب سر برابر ادری گی دیکھے چکم ترقی دا سوامع و بیع نو دا ٹول نا اچت او اشرف زی جماعت تے نو مساجد دا ٹول نا رستو اگا ذکر کردی دی سوامع دا دین انتقال او کو بیع تا دا غین سلوات تا اور ٹول نا کھولے دے و مساجد اگا جماعتو نا دی دیل نوم یخیر مساجد ہو ذکر سجدہ داتے او حالت تے چھ پدے حالت کے انسان اللہ سے ڈر زیادہ نزدیکی گی لہو دمتو خامخان وڑو لشیبویم سوامعو عبارت خانے رئیسایانو و بیعونا خلوت خانے رزرویشانو و بیعونا عام عبارت خانے رئیسایانو و صلواتونا عبارت خانے رئیودیانو ابن کثیر و مساجد و جماعتنا لمسلمانانو یذکرو فی اسم اللہ کثیرا در مساجد دا پارا صفت تے چیادولی شی پدے کے اسم اللہ دا اللہ نم کثیرا دیر دیر جماعت تا چرازی نجرن دا جماعت با پی جانے دل تا برا سے گڑ وڑ نکے نکر دے خواہ مخا کل آقوا دریتا ناقوا خبر ایسر اڑتا ناقوا پس صف کے با قبلے طرف تری مخکڑی آج دے سر بناس چے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ بشارت دا نصرت دا مجاہدین دا پارا او خامخا اللہ مدد کی دا غچا ینصرو سوکتی دا اللہ دا دین او دا نبی مدد کی ینصرو دین او نبی او تفسیر قرطبی سوکتی دا اللہ دا اولیاء او سر اولادی نا اللہ خپل وعدہ پورکی دا مہاجر او دا انصار دی مسلط کرلو دا عرب و مشرانو باندے اور دا عجم و بادشاہانو باندے اور دا روم پا شاہانو باندے اگر ٹولے پا دی باندے او آلو ان اللہ لقوی عزیز یقینا اللہ خامخا طاقت لری زبردست عزیز اور ڈیر زور اور دے زبردست دشمن بدل اخکتا کی عزیز زور اور دے سوگداغا مقابلے لنی چرات لے خجی حکومت میں لو چھ جہاد شو دشمن اور دے تا تا حکومت پلاس بانے راگے مددی خلق و بسکاری گویا دے کے فضیلت تے دا اغی چار چچا حکومت واغستو اور اسلامی طریقے سرا بیا حکومت چلی الذین امکناهم فی الارض دا کسان دی دا الذین وصف دے دا اخرجو چکم اوباسری دی مخکے امکناهم فی الارض کمونگا زیور کو دیلا پر ازمکا کے تمکین مانا حکومت ورکولو تمکین سے تو ہوئی چھ دد دا امر تنفیس کی گی کورا یو اسی حکم دے منزل رازے اللہ ہوں بخا تا کو ترغیب دے منزل رازہ کا نرازے نے دا سی برے سر حکمہ کل جرہ مجلس عمل حکومت جوڑ شو بوٹونا ناندازو لگے دلا اور ان بے عرض ونے دا کائی چھ بیانو غٹ سرخی چپڑاسی سے لے کر گورنر تک نماز کا پابند رہے گا ورنہ اس کے ساتھ دیکھا جائے گا تو چپڑاسی نے والا تر گورنر اپورے سے سونا خلق دے ور منس پابند نہیں کنی گور بو سرا گوری بو سرا یو کال پاتے رے اقام الصلاۃ دا ودی ڈوں بے کاری چھ دمان دا پابندی بکی تنفیذ زیادی دلتا مکنہ نہ معلومی گی تمکین دا دین جان لدے تشریع دا دین جان لدے تشریح دا دین جان لدے تو بادشاہانو پا ذریعی سر تمکین دا دین رازی داول نہ خوب دین یہ کنا نہ بیا بے تمکین رازی چی دین پا کنی نہ تمکین برا کمی راشی اقام الصلاح پابندی بکوی دا مانزو منز بکی واتو الزکا او زکاة بور کوی احتمام بردی کی چی خلقو زکاة با مستاسو نو سولو دا اسلامی نظام دے اشر با حکومت لور کہے زکاة با حکومت لور کہے او غیبا دا حکومت اخراجات دا دین اخفل فلمت کی نو ٹکسو نہ بنی نو جو ٹکسو نہ نی نو غڑی باردانی نو چینی باردانی ارے اوشے بر ضرورت اردانی دا او گران چوی پا دی ٹکس تی کنا کل چی دا عمر ابن عبدالعزیز حکومت راغی ناغڑوں بے اعلان دا کرو چیزا گوارے با ٹکسو نہ دا مسلمانانو ننالم ٹکس بلا گوما پا زمیانو بلا گوما پا غیر مسلمو بانے با ٹکس لگو ما وہ مسلمانانو بانے ٹکسو نہ نشتا پا ار سیس ٹکس لگے دلے دے اسلامی حکومت کرو ٹکسو نہ سر نہ نشتا واتو زکاة واتو زکاة اور کئی بادی زکاة نا دا دوے مشعبہ دا زکاة نظام با قائمی صدر زیا اگر زکاة دا منس خبر ہے خونوا کرے خود زکاة نظام قائم کرو خپل غرض دا پارا نو دیرو خلقو زانت شیعہ اولی کل پارمونے ڈاکڑا زکا شیعہ داغی زکاة حکومت نشے غستے نہیں بھائی منگا شیعہ گانیو پاگا وقت وقت ڈاکٹر اسرار سے بیلو شیعہ خدا رہا چی ترہ زکاة دا نظام ختم کر دیر دی شیعہ گان کرلو اتور جنڈے یا درولی داخو مسلمانان دی کنا تا پیسے تاوان چی پکی ندی پکی نی دیخو سہولت غواری ہم پا مانزکی سہولت غواری اتر رکعت تراوی نہ کہ اوتن پکے پیدا چھ جی دو رکعت تراوی دی تدی غم خوخ دے او اخوا زکات کے پیسہ چھ تن علی اللہ ور کی ولا نہ رکعت خوخ دے واہ تو زکات او وس جی کم حصہ ایک تو جوڑی گی پرونے بیاوی لوینا پسکوئے تسی او لگ وقت تیر چھ کنا بیاوی نا پسکوئے نہ پاگے اس با ایک کے زکات اور ذکر نشتا الذین مکنناهم فی الارض بنیادی شق دار چاتا او زکات او پائے کرے زکات ذکر زکا نشتا ساجد سے بدے پکے نکوی شیعگان پکا جا پری ال تا مسئلہ اورانی گی ندہ دے ذکر پکے نشتا و آتا و زکاتا بل بس کی وامرو بالمعروف و نہو عن المنکر دے شعبل اکمال لا جیب امر بالمعروف لکسان پیدا کری نہ عن منکر لب کسان پیدا کری بازارونو کی بخلق گرزی او چا دکان نہیں بند کری سزا بولو اور کی زمان سے پوکھ کے چھتا منکرات کی گی دمامی دپڑے باجی لسپیکرے راوس برابر کری او پائے کہ گانا بجا نہیں لبا سزا اور کی در آئی کار بھائی امر بالمعروف او نهی عن المنکر، د مانځو پابندی، زکات نظام اغه چلول، امر بالمعروف سو مطلب ندیده کہ مفسرین لکی دا ٹون نلوے معروف دے توحید ہو اور دا ٹون نلوے منکر دے شرک ندی برا سے کسانو بانے گرد جی گورے شرک بنا کا ویخا بریلی تبوی شرکو نکے اور شیعہ تبوی شرکو نکے اور توحید پیغام بخوری دا دا اکمال شعبی دی وامرو بالمعروف و نہو عن المنکر. دیده کہ اللہ مالوسی لکلی دی فی دلیلن على صحت امر الخلفاء الراشدين. خلفاء الراشدين دا حکومت ډیر مزیدار دي، کوم دک نظام اقام الصلاة و اتو الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ډیر هدا پوره د ټولو نه خل نسبتا په کابل کې دا نظام د مولا عمر په وخت کې د منص پابندی پکې وا، امر بالمعروف و نهی عن المنکر شعبې پکې وي. ولله عاقبۃ الامور، اکی یو اللہ لا بل چالنا، للہ خاصا عاقبت الامور انجام دا ٹول کارونو دیم. وان یکذبو کا تخفیف دنیاوی سر تسلینا، کدیتا دروغ جن گنیم نو پروانشتا جزا و روبا سے، دا فقط کذبت پاغی جزا باندی دلالت کی. وفات علی لیا زکا چی قد کذبت قبلهم قوم نوحین، دروغ جن گنلیو پلو پیغمبرانو لرا د دین مکه قوم د نوح علیہ السلام او عادیان او سمودیان او قوم د ابراهیم او قوم د لوط علیهم السلام او سیدون کی د مدین اصحاب او سیدون کی. وکذبا موسی، او دروجن گنل شو موسی علیہ السلام د قبطیانو د طرفنا. فام لیتو للکافرین، ما مولت ور کړو کافر الا کافر الا دغ مکذبین للا کذبا او ان یکذبوا کا ثم اغسطهم بیارونی والمنگا دی لرا حلاک میں کڑل. اغسطهم دا مطلب چی تباشو، فکیفا کان نکیر، سنگو دماغ عذاب نکیر، عذاب یا نکیر انکاری علیہم روالمانی. فکائیم من قریتن، نو دیر دکلو دخلکو نام، آلکنا حلاکڑو منگا غی لرا، ویا ظالمتون و حالیا او حال لارے، یا ظالمتون چدغا دا کلو خلق و شرک ان کیو ددیدہ اسی دن کی مشرکانو. تفسیر مدارکو، فیا خاویتون علا عروشیا، اغا کلیلا پریوتلی دی اس موجود کیفیتی، علا عروشیا پخپلو چتنو باندے یعنی کندرات تی، و بیرن معطلتن اور ڈیر کو یان دی پکے شاڑ پدے کلو کے معطل چ جٹی ول ور کڑی تعطیلی شاڑ، وقصر مشیر اور شاڑ دی پکے ڈیر اوچتے اوچتے بنگلے، اس کو دی خرابی شوی دی اور ڈیر اوچتے بنگلے جوڑے کڑے وے او غدا ک شانتے شاڑے خرابی پرتی دی. دا قصر چو دا پ حضرموت غرون باندے گی جان لا بنگلے جوڑے کڑے وے، او دا کویان چیو نو دے غٹ غٹ کویانو اگا دا صالح علیہ السلام پا زمانہ کی جو کڑی ہو، لیکن اللہ رب العزت صالح علیہ السلام دا دغی زین اوباس حضر موت یا زیر حضر موت صالح علیہ السلام دغا دے کچھ کلا آزر شنو مڑ شو، او ظاہر دارا مفسرین نے کچھ خبر بہم دلتی نو، او دا سے دغا دینو کی کویانو مو حاضورا یو کلے دے قوم دا صالح علیہ السلام دا کلے جو کڑو او ال تک غٹ غٹ کویانو، او دا غزیر چی رستو بیا حنزلہ بن صفوان راغلو پیغمبر دی وجلیو پا بازار کے اللہ بیا دی ٹول تباہ کڑو. و بیر معطلتنو، او دیر کویان دی شاڑ، و قصر مشید، او شاڑ دی دیرو چتے چتے بنگلیم. افلم یسیرو فی الارض، آیا پس دین گرزی پریز مکہ کی او دی گرزی خو، لیکن زڑ کے دی سوچ دا زڑنا دی کار اخلی عقل و فهم والا زڑ دی پیدا کی غگنو باندے دی عبرت خبر ہو ری بیا وہ پیدا کی. فتکون لہم قلوبن یاقلون بیام، چه پیدا شی د دیر پارا داسی زلونا چه دیر آقل نکار اخری پای سرام فتکونا دا منصوب دے پا جواب دے استفحام کے اپلم یسیرو چونکہ تکونا راغے نا دے وجہ نا منصوب دے ابن عطیوی ایا ان مقدر کا بسریانوی ان تکونا لہما اکان نا مقدر کے نا ابن عطی داوی چدا چونکہ جواب دے استفحام دے اور جواب دے استفحام منصوبی نا تکونا کے دنن زور شو او آزانن یسمعون بیا یا دا سے غو گنا آزانن موصوب دے اسمعون بیا جملہ والا صفت ہو دا سے غو گنا چ پاگے اور دل کبھی فائنہ زکا قصہ دارا دیتا زمیر قصہ ہوئی یو زمیر شانی کا نا ایو زمیر قصہ ہی لا تعمل افسارو چنرم دیگی استرگیم ولیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور لیکن نرم دیگی اگر رونا چا پدی سنو کی دی اگر رو دا حق ادراک نشو کولے اگر حق فام نشو کولے نو گویا دا درست ترگی چا ختم شو نکار روان شو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ دا جملہ خبریہ دا لفظن ہو اور جملہ انشائیہ را معنن ہو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ او دی پا تلوار غواڑی استان عذاب دا فرمائش دا دے وجہ نکی چی دی ویگن چی دا عذاب با نرازی حال لار چی رازی با وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَذَابِ جملہ حالیہ و حال لپارا او حال لار ارگز خلاف دا خپل وعدی اللہ نکی چوی وی چا عذاب برازین غرازی بکنا و ان یومن عند ربک او یقینا یورز عند ربک استاد رب پنیز باندے د قیامت دور زیادی د عذاب دور زو کال پہ سنتن د زرو کال غن تکرا یا پہ امتداد کی یا پہ اشتداد کی یا خوا کی دون اگدرا یا دام اورد غن تکرا خو لیکن ډیر زیات سخت را فل خوف و شدتی یرا و دہشت پکے دو نہ دے کال کے سنت مما تعدون فشانتی رزرو کالو چتاسو کم مما داغن تعدون چتاسو اشمارے وکائیم من قریتین دا اس خلاصہ دا متقدمین ذکر کے زاڑو اگیلا میں مولت ورکڑو ظلم نو پرے کے تباکڑی مو اور دیر دا کل دا خلقنا ہم لیتو لہا منگا گیلا مولتو نا ورکڑو وی ظالمتون حال لارے چیغی شرک ان کیو دا او بیا حالیات دا دا اللہ کمال حلم دے چھ دیر زرے نرانی سلو سم وقت پاکے تیر شو اب بیر اونی والدائی نپسو سم بیا دیر وقت رستو اخستو آراوینی والدی لرام کلوی فا اخستو ہم اکلوی سم دیکھ لگ وقت تیر شوی دے ویلی المسیر او اکی او ماتا رات للٹولو دین پا وقت بولا سزا ورکوم ما تیرات للی زما حکم تیرات للی بل چاہتا نا قل یا ایوہ الناس ترغیب دے چی تاس زمان دا عذاب مطالبے کوئے ویستاجنون کبیل عذاب فریضہ نبویت دا ندا چی تاس بان عذاب راولی اگر دادا چی تاسو لیر در کی نزما ڈیوٹی دا نظیر مبین دا غبر آوروم صداقت الرسول دا آیت نصابتی گی اور ترغیب دے اتباع دا رسول تا پدے رکو کے او دا رسول دا وحی اہمیت اغا ذکر کی او مخالفین دا دے وحی او دا غیغا شکون و شبہات قل یا ایو الناس وائے طول خلقو انما اوایا جے طول خلقو تا چے اے خلقو انما انا لکم نذیر مبین یقینا دستاز رپارا یرا ورکو ان کے اخکارے ما یرا چکل ورکو ما سوک باغا دے یری نام متاثر شی ایمان بروڑی سوک بے نروڑی تا دوارو حال یو بشارت او بل تخفیف اخروی فاللزین آمنو اگا کسان چی ایمان راوڑے دے وعمل الصالحات عمل کبینے کو لهم مغفرتون تدیل پارا بخن دام دفر مزررتو ورزقن کریم اور رزق مزیدار دے پا جنت کی او منفعت را کا گری سیدا سڑے کامیابی تخفیف اخروی والذین سعوا فی آیاتنا اگر کسان جدی کوشش کی زمون دا آیاتنو پا باطل اولو کی فی ابطال آیاتنا کوشش ادارے چې زمون د آیاتو نه خلکو ته نه رسی دا مور دا شاعری دا دا جادو خبرې دي دا سے وای خبرې دي د دې حقیقت نشتا دې ته وی ساو سی آیاتنا فی ابطال آیاتنا. حافظ ابن کثیر مطلب د مجاهد په حوالہ دا لیکي یثبتون الناس عن متابعه النبی دا نبی د تابعدارۍ نه خلق بندي ځکه مونږ وې ترغیب الی اتباع الرسول پدې کې اتباع الرسول ته ترغیب دی. معاجزین ذات حال کې چې عاجز کون کې دی نبی او مؤمنان لرا تدیدا خیال لے چې مونږ په غالب شو پدې نبی باندې او په صحابه او په مؤمنان باندې. تر عبدالله ابن عباس مطلب دې بیان کړل دي چا معنا کړل دي معاجزین معاندین تر فرا معنا ر ابن کثیر کې شتا نا قرطبی کې قرطبی کې شتا معاجزین ذات حال کې چې عنایت کو ان کې د مؤمنان سره اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دوزخیان دی. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. دا مشرکان یې ولې نه مانی دا غي وجه سره وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض. نو گویا شیطانان دی وسوسه چی او اغا وسوسه غرور آده دوکا کول ده پارا چی. آیت پا لگ مشکلی پده که واقعی را دای ذکر بامو کو وما ارسلنا من قبل کام ندلی گلی منگاستان مخ که من رسول ولا نبیین نسوک رسول ولا نبیین و نسو پیغمبر. که رسول را غلط دی و که نبی را غلط دی دا آیت ندا معلومی که دوارو که لک فرق دی پر رسول و پر نبی که سو کوئی فرق نشتا زکر رسول النبی یا امراضی الا اذا تمنا مگر چکلا اغا تلاوت کاو لسطل یک کول تمنا فمانا دا قراء تفسیر قرطبی فمانا دا تلا تفسیر قرطبی چه لسطل یک کول کلا با اغی پیغمبر لستل کول مومخ کیم ویلو لنبی سپارا کی آیت راغلو الا امانی حال تا یو مانا صرف پا تلاوت پوئی گی او دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت پا واقع کے شاعر وائی تمنا کتاب اللہ اول لیلت واخر و علاقہ حمام المقادری. ابن کثیر دا شر دلتا نقل کر دے تمنا کتاب اللہ اول لیلت شپی پاول ایسا کہ اگر اللہ کتاب لستو آخر کے وقت مرگ را گئے الا اذا تمنا مگر چکلے لستل کول القا شیطانو فی امنیتی اچھولی با شیطانانو وسوسی فی امنیتی داغا دلستلو پا دی دوران کی دا نبی دا قراءت پا دوران کی با شیطانانو سو وسوسی خپلی چلولی فینسخ اللہ ما القی شیطان نوران بکڑل اللہ ختم بکڑل اللہ ما اغشکونا یلق شیطانو چے اچھولی بو شیطانانو ثم یحکم اللہ آیاتی بیا نورم مضبوط کرل اللہ مخیرم مضبوطو خدا دے پوالے سر نورم مضبوط ساتل اللہ آیاتی اقبل آیاتونا واللہ علیمون اللہ پوالے چدا شیطانان کم کوششو نکی حکیم و حکمت لدین جواب دل درکی لیا جعلام دا تفرید پا دیبانی چی القا شیطان فی امنیتی دے ولی کولو القا شیطان شیطان کاروائی ولی کولو دا سی لیا جعلام ما القا شیطانو دا دیر پارا چی اگر دوی ما القا شیطانو اگا چی اچوی شیطانان وسوسی فتنتن سبب دا گمراہے فتنہ سبب دا گمراہے عذاب روح المانی فتنتن گمراہی تفسیر قرطبی فتنتن امتحان بحر المحیط للذین دا پاردا غچا فی قلوب مرضن شددی پدرونو کے مرض دے شک دے والقاسیت قلوبهم او آغا کسان چی طور و سختی درون دے مشرکان و اخکار کافران و ان الظالمین او یقیناً ظالمان دا شکیان یا عبداللہ لا حرف او دا باطل پرستو و من الناس من جادلو لفی شقاق بعید التویر لفی ضلال بعید خامقا دی پا گمراہ اخکار کی دی لرکی دی چونکہ دا وسوسے تابع دی دا دی وجہ ندی دیر لری شو ولیعلم اللذینا دا تفریق پا دے باندے فینسخ اللہ تفریش پا دے ولیعلم اللذینا اور دیل پارا چے نورم زیاد پتو لگی غچاتا اوت العلم چے دیل صحیح علم و فهم ورکڑ شوی دے انہو الحق شیقنا داو کما بالکل حق دے اور رشتنی دے دا محکم خبر چی دا حق دا من رب کاستا دا رب دا طرفنا سمرا فیومنو بی نو پا زیاد نو قائم بشی پا اغی ایمان باندی دی نورم زیاد یقین و پیدا شی دی پاگی فیومنو بی نور بوم زیاد یقین پیدا شی دی پاگی یو سمرا بیدائی دویم فتخبتا له قلوبهم اوخ نرم نرم بشی دی دی طرف تا دلونا وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وان الله لا عاد الذين امنوا يقينا الله رسول كره اگر چار راچی مان راوڑے دے الى صراط مستقيم نے غلار تا اور صراط مستقيم نہ مراد دلتا غسین نظر دے چاغتا سری حق ترسی دا اللہ کار دار مسلمانان و مومنان دیو پدک وسوسو کے بچ ساتی اور دے وسوسو اثر و پدی بار نہ کیگی او پخپل موقبانے والا دی قائمی دا خطر جمع شوا دلتا یو کسا بیانی گی نبی علیہ السلام و سلام یو ذل تلاوت کو تو سورت نجم آیتون الستلو افرائیتم اللاتا والعزا ومنات الثالثت الاخرام نپا دیکھ کی چھتا یو آواز پا کی شیطانی لاغے تلک الغرانی قل علا و ان شفاعت هنہ لترتجا دغه دا اگدو اگدو ڈنگان ندی غرانی کو دی چه کلا سفارش کی دا لا تو منا تو عزا افرائتم اللہ تو العزا و منا تو صالح تل اخرا نوزن وصل برابر کو تلک الغرانی قل علا و ان شفاعت هنہ لترتجا دا دید سفارش با امیدو نکی دیشی نہ کافران ڈیر خوشحالے شو شیر دمون خبر ہے من لکنا دمون خود سر جگڑ پا دے وچے لا تو منا تو عزا دا دمون دا پار شفیع دی نہ دو ماننا نہ خبر ڈیر خوش والا اتفاق پیدا شو دا یو کی سر خدا غلط رہا تو نہ دا نبی دی وی دی خو شیطان یو آواز کرے دی رخپل طرف نہ نہ دمکے کافرانو دا خیالو کو چگن دا بدا نبی خبر ہے انو کنی یلا یادو باللہ چرتا نبی اچرتا دا سے خبر ہے تدے پا بارکے اکثر محققین داوی لکہ امام بے حقی وی امام بے حقی خورین مقلد دی امام شافعی وی چھ داغا دا مذہب دا تعاون و دا نصرت دا پارے کتابوں نے لکھ لی دی سونا کتابوں نے چھ داغا گورے اگر دا شافعی مسلک دا تائید دا پار دی اسماء الرجال کے راغم ترجمہ گورا دا تک پاک خام خواب ہوئی چھ دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا مذہب اگر دیر لوے خدمت کرے دے دا اگر دا مذہب نصرت کرے دے ناغوی ہاذ القصة غیر ثابتت من جہت النقل دا کسے ثابتا ندا نقلا دا کسے ثابتا ندا قاضی ایاز کتاب دے شفا ناغوی چھ دا قصہ ثابت زکا ندا چھ دا چرت پیو صحیح روایت سر ثابت ندا انپ صحیح سنت سر چھ رجال سقی او صحیح سلیم متصل روایتی تاغی سر دا ثابت را دا سا بعد مفسرین دی یا بعد مورخین دی چھ اگی ارنگ خبر را لی صحیح خبری اومی و سقیم خبری اومی روغ ناروغ نو گوری او خبر الال دی پخپل تفسیرونه کے بعد دا لیکلی دا تفسیر بحر المحیط ابو حیان وی چې د محمد ابن اسحاق نا چې په تاریخ کې غره اعتبار شتا سیرت النبویہ لیکل دے السیرت النبویہ د محمد ابن اسحاق هغه دا لیکلی دی چې هذا من وضع الزنادقه دا خو زنادقه یو کیسه شروع کړی دا اوغی جوڑا کڑے دا او شیخ ابو منصور ماتوریدی اگر دا ویری دی چھ دا خبر او زکا غلط را چھ دا شیطان تسلط پا نبی را گئے او قرآن گڑوٹ شو دا دین نامان اچت شو لکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم دیر شیطان دون پوری چی دا شیطان دا نبی شکل پا خوب کیم نشی جوڑو لے ان شیطان لا یتمثلو بی صحیح حدیث کرا دی نبیا دا وحی کارونا دا تبلیغ خبری دا عقیدی سر متعلق کارونا یا دا قرآن تلاوتو پائے کرے دا شیطان ارسی نشی رسیدی زکا شیطان اگیت رسیدی نشی ان عبادی لیس لک علیہم سلطانن زما خاص بندگان چری پائی بانستان چری گی اور نبی علیہ السلام خود دے خاص بندہ دے وجن دا قصہ چیدہ دا نبی دا عصمت خلاف تا یو خو ابو منصور ما توری دی ما توری دیا چورتوی داغی امام یو خبر خدا کرے دا دویم خبر دارا چی نبی قرآن و غیر قرآن نہ پیجنی نور بے سو پیجنی دا خو دیر دا زیاد دیرا دا بیر بے خبر دا او دریم خبر آگا دا کرے دا چھے نبی علیہ السلام باندے کل شیطان گڑوڑ والے راولی نبی آقا غپ جبریل و پا شیطان کے فرق و نپی جند کنا نجی پا جبریل و شیطان کے فرق و نپی جند جن پاتے نشو تول شیوران شو دا خو یو طرف تا خبر جاتا مو کڑلا چھے دا واقعہ غلط را دویم طرف تا سو علماء دی اگیوی بلکل دا واقعہ سیدہ دیوی بلکل غلط را اور ادم کے سمجھ ذکر کو اگر بالکل صحیح رہا پدے کے سوک دے ٹول نمک کے پکے آپ ابن آجر دیا ڈیر مکھ کے پدے کے پتل باری کے پیم شورو کرے رہا اور کوشش ادا کرے دے ستی جوڑ شو پل کوشش کرے دے یہ پتل بارے کے جگہ میں خبر دے ٹول ٹک دیدا پکے امدا اگر داوی جدا واقع صحیح رہا ابن حجر بھی دا مسند احمد کی اور روایت کے راضی ماں کتاب رانوڑ یہ شرانا مسند احمد بانے سے کم اعتراضات تھی بیار آگے جوابات تھی حافظ ابن حجر پا فتح الباری کی داوئی چھے ردے دیر طریقی دی دا عبداللہ ابن عباس نومو اور آغن علاوہ دا نور نومو خود دو ندا چھے طریقی دیر دی اور غوی چھے دا نور طریقی خود ضعیفی دی وہ یو طریقی ٹک در سعید ابن جبیر ہو دا سعید ابن جبیر پا اساتت چھے دا کم خبر را رات دیر دا ٹک دا نور یا منقطع طریقی دی روایت منقطع دے آیا روایت چکم دینا گا ضعیف تھے لیکن دایو طریقہ پا کہ دونوں صحیح دا شد دے رجال چیدی اگر صحیح ہے نو رجال دی کم روایتنا چی امام بخاری و مسلم دا رجالوں نے نکل کی اکا رجال پا دی کی دی نا کو جو ڈیر کلک دے چی واقع صحیح دا ٹھیک دے سندون ضعیف دی منقطع دی خوشتا پا کہ یو سند بلی یو خاتمۃ المتاخرین و تعالی مالوسی ہوئی شیخ ابراہیم قورانی المدنی اغم داوی جدا بالکل صحیح خبر ہے کما کی سچے دا نوز دو قسم خلق شو یو دا چی واقعہ بالکل غلط را دویم دا چی دا واقعہ صحیح دا اللہ مالوسی ہوئی اس بات و صحت الخبر اشد من خرط القتاد دا واقعہ کا سوک صحیح کی نہ دادا اس پن نینی چی چل لی دا ڈیر گران کار دے زکا دا نقل پہ اعتبار سرا چکم علماء ماہرین دی پیجنی ہے غص و سمین پیجنی نو عقید آوئی چی دا خبر صحیح نہ دا او دا مردود دا رد کڑ شوی دا دا داغا خبر دا بلا دا چی پا دے باندے یو دینی امر دا صحت پہ اعتبار سرا موقوفم نرے صرف دا جیسے شبے بر مسلمانانو پا زدونو کے پیداشی اب یا باغ شبے اخکلی نشی تا قرآن مکہ تا دا جیس خبر راتنی نشی لا یاتی الباطل من بین یدائی ولا من خلفے انا نحن نزلنا الذکر و انا لولا حافظون دیکھو بیا حفاظتو نشکنے چی خلق راضی و دا سے اخواد اخواری پکی کی تا قرآن دا حفاظت شکل لدار میری وایت نقل کی یحیی ابن کثیرنا جبریل بہر کال لاتو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به دور کو دو قران کریم د دیر پارا چې پتو لګي چې دا قران دی او دا خلق شي مضبوط شي بلدا چې علامہ علوسی دا خبر عدل تقریر چې دا واقعا یو شیخ غټ شیخ فی شیء من الکتب الست سائے ستوں کے پہ اس روایت کی نشتا نوی زمارہ طبیعت میں اعلان دے طرف تکیم چی دے روایت کے سے چل لے او دا ثابت ہم سو کے ثابتین دم خنکی او بلا خبر آگا دا کی چی دا غلاشتا پہ صحیح روایت کے چی مشرکان پہ سجدہ اکڑلا حال تو چی کلا آیت دا سجدے اوئے رہے چی نہیں سجدہ اکڑلا مشرکان ہم اکڑلا صورت نجم آخر کے بخاری مسلم ابو داود نسائی وغیرہ کے عبداللہ بن مسعود روایت را دی ان النبی قرآ النجم قرآ النجم فسجد فیہا وسجد کل من کان معہ طول سجدو کر مشرکانکم یو نکر شیخ شیخ من قریش سوک دی امیہ بن خلف امیہ بن خلف لگون تک خور را واغست و تندیس رو لگولا اٹوکی لگے اکر جدا دماغ سجدش والا یک فینی حازا سوک پکے پر امین نینس کی تلی دی چیارا داس امنو کو چیر قورانی اور ابن حجر غن تک وقت بالکل صحیح ہوا یو اداس امنو کو چیر قاضی عیاض اور یاد ابو حیان اور یاد نور علماء غن تک وقت بالکل باطل ہوا یو ناگیوی وقت اگے بین ذالک السبیلا چاپا کی ویدہ خبرم کڑے دا خو لیکن تر دے حدا پورے چی تلکل غرانی قل علا و ان شفاعتا ان لطرتجا تا خو بالکل دا قطعی یقینی دلائل نا خلاف خبر دا دا خبر خواڑے چی تصابتا نظر دون بکی دی چکو ہوئے چی نبی علیہ السلام سا واغستو نمند که شیطان یہ روڑا گونتا که اوخ کرا کوشش داو که چی داگا گونتا که آواز دی جوڑی چی بس دونا حر پورے کوئے نا خو ٹک دا اور دیم دیل کولا چی گنی پا دی آواز خلق دو کا کما لکہ اوتن بکل کلا دا پنپیر شیخ خلافی داگا تحقیقات بوم نمانی آواز بڑا گونتا که جوڑی یا مہون ایسی دا سی بکی اور مطلب یہ ہے کہ خلق دھوکہ کا مجھے گنے در آگا خاص مقلد ما اور آگا آگا تحقیقات زمانہ میں من منز کے باقی اخپل آرامی توب کی اور اخپل شیئے چلی دا شیطان کرو سواد گندہ کے جوڑ کو اور غیر پر ایک ضعیف مسلمانانو کے چلو را چلو دا کو کسی شوالا اس دن دا آیت مطلب سرے قرآن کریم ذکر کی کنا دا خورے و دا مخورے فکلو میں ما ذکر اسم اللہ ہے لا تاکلو میں ما لم ذکر اسم اللہ ہے نورا بغل مشرکانو شبے بے چولے عجیب خبر ادا چھے پخف اللہ سے علالہ کہنا خورے مکہ منگویرو اور مردار شنی پڑے رانے والے چھے داولے چھے اللہ دن امڑکن نے خورے نشک رائے کنم غریب لے اسا جواب ورزی تو یہ امیت ادا سے ہو آیا یہ بچہو کنا خوی کنا بڑا خنوی چھو اس اللہ مردار اکڑا کنا اور تالا لنکڑا انتے پڑے ران سلا والے دا خو اللہ دا سے اکڑا نوے خورا کنا نہ شک راغ نہ جواب ہوتا ملاوی کی کنا ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق فدی بان دا اللہ نم نہ یاد شوی جے کم شکو اگر ختم شو فینفق الله ما يلقي الشیطان آیت محکم پاتے شو ثم يحكم الله آیات بل غاڑے تا بل لاگے مشرک خطا تو قرآن کے دعوی ہے انکم وما تعبدون من دون الله حسب جہنم چچا دا اللہ نے سوا دا بل چا عبادت کرے دے ای بدو زخت دی نزد عیسی علیہ السلام دو زیر علیہ السلام عبارت شوی دے دی بدو زخت دی پر انچے مونگویلو خانا چی دی دو زخت دی نمونگ دے پکے پسر کے اس وزو عیسی علیہ السلام پکی نا غوم ریان جی چوگو را ما خو عام او من خو عام نا تبو تا جوابو کے کنا ان اللذین سبقت لهم من الحسنا اولائک عنہا مبعدون چی پا منا پا ما مدو کا کیگا لا صلاة لمنو لم یقرا بفاتح تل کتاب چی عام دے عام دے خواقا نور نصوصم شتا کنا جی کل من خبرو کو دے صحابی وی دا دے حدیث نا خلاف تے دا حدیث مطلب خطا بیان کردے دا حدیث مطلب چی من بیانو دا غیر نا خلاف نا دے تے او مطلب بیانے مستاقا مطلب نمنو تپا دے من کے مقتدی را دا نا کہے دو نعام کے منگے نو کو نبیا آغا آیت چھے دے آغا محکم پاتی شی دا خو یو مطلب شد دن نا دویم دے دے کے دے شیخ عبدالقادر کو یو خبر کڑے اصل کے اگر شاہ ولی اللہ خبر ہے تو اگر دے رکھ کھلے نرا یو خ خبر تفسیر عثمانی کشتا اگر وی دا آیت دا سولہ گوا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا دو قسم آیات تھی یو اگر آیات تھی چھ متشابہات تھی دیم اگر آیات تھی چھ اگر محکمات تھی سورت اہل عمران پاول کی ذکر شو کنا ہن ام الکتاب و اخر متشابہات الا اذا تمنا دا متشابہات تھی چکم متشابہات تھی نے شیطان کوشش کی داغی پوج سر خلق گمراہ کی دا خوشو متشابہات ثم یحکم اللہ آیاتی دا شو محکمات اگر اللہ اذا تمنا القى شیطان دا متشابہات شو اور دا ثم یحکم اللہ آیاتی دا محکمات شو بیا چ داوی لیجعل ما یلقی شیطان فتنة للذین فی قلوب مرض دیتے ویلو وابتغاء تعویله وقت تیر شو وابتغاء تعویله غلط مطلب مرضی ذکر کی غلط مطلب اگر کس زڑے تور دے و سخت اگر ذکر کی نچے بیاوی وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ أَنَّ وَالْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ نا من کے بعد وَالْقَاسِتِ قُلُوبُهُمْ دا غرض دا فتنے دے سو ابتغاء تعویلی کوک سڑے دے او زڑے سخت دے نو غواڑی فتنہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تعویلی دا ابتغاء الفتنہ شو والقاسیہ او دا ابتغاء تعویلی شو فی قلوب مرضون ابیاوی وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ دا علماء یادی والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا او چھ بیا دا راغے چھ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَا اور اس طرح دی لَا اِذَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ اگر قیامت ذکر دل تولتا ذکر جتر وعدے خلاف نہ کہے نہ علامہ عثمانی دا آیت پدی طریقے سے لگا بول رہے سو محکمات تھی سو متشابہات تھی وہ متشابہات کے بس شیطان کوشش کی لا اشتکنا ید اللہ پنڈے اشتکنا اور بیا بدن نہ پکے نور خبر دا سے سم طرف تا خبر ازی اغب کی یا کم باطل پرستی عقیبا ہمیشہ دا متشابہات راکھ دی روح اللہ کلمۃ اللہ دا بنوی نی و اللہ عبد انعمنا علیہ نور و کتاب مبین دا بنوی چے انما انا بشر مثلکم ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ تخفیف اخروی دا کافران پا شک کی دی زکر چی دا وسواس و تعبیری اور قیامت نے انکار کی ہمیشہ بھئی کافران فی مریت منو پا شک کی ردی قرآن نام منو روح المانی کی ضمیر قرآن طرف تراجے حتی تاتی امساعت و تردے پورے چرابش دی تا قیامت بغیر دا عذاب نا نسمیگی عذاب سکے اسے غاوے چراشی ام بسمشی بغتا تن ناسا پا او یاتی اوم یا براش دیتا دا او چی دی دا مانیت الخل بی لپار دی کلا او مانیت الجمع لپار جمع منی کنا او یو او مانیت الخل وی خالی که دل منی نی دا او دا مانیت الخل بی دی جمع منی نر دوارا براشی دا با یوم نقیمو او دا تا سا دوارا جمع کی دی شی او خل بی منی دا خالی که دلو دو که بی اوکار کی گی او یاتی اوم عذاب و یوم نقیمو یا براش دیتا عذاب دا غور دی شنڈی عقیم بے فیدی دا قیامت رضی آدی تفسیر مدارک لا مثل لہو فی عزم امرہی پا دہشت کے پا خطرناک ہے کہ دا سے رض نشتا عقیم دیتا ہوئی چکل خدا بچے نہ روڑی ناگے تو ہوئی عقیم دا سے رض دا چھ بلا رض نہ پیدا کی ار رض بلا رض پیدا کی کنا لیکن دا غا یوم الاخر دے دا آخرت رض دا الملکو یوم ایذن للہ بادشاہی باپا دا غرض کیو اللہ علیت یحکمو بینہم پیسلبو کی پمیندری کے عملی فالذین آمنو آذان خصمان کے دو قسم ذکر کی بیا یول بشارت بل تخویف آکتان چیمان راوڑ دے وعامل الصالحات عمل کبھی نیک صحابہ کرام اٹھولو نیک عمل کر دے دی بجنت تزی انشاءاللہ او نبی علیہ السلام فرمائلو یو موقع کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نوتا رست براشی حاتب بن بلتا واقع کے وما ادری کا تا تسا پتا را دا خو بدری صحابی دے اعملو ما شیتم دا بدری صحابی خو بزی جنت تھا فی جنات النعیم والذین کفروا کسان چکو پر اکڑ دے دروجن گنی دمونگا آیا تنا جدال کی شکون کی او پا شک بانے دے او پا یو غاڑا بانے دے اولائے کلو مداب موین دے کسان اللہ عذاب سپکون کے رے تو جہاد ذکر شو دے سر ہجرت لگے دلے دے نوز دے ہجرت مسئلہ ذکر کی والذین آجروا فی سبیل اللہ آکسان چے ہجرت اکڑ دے دا اللہ پلار کے تش ہجرت نر شہادتم پکے دے سمہ قتلو بیاو وجلشو ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله او ماتوا يا خپل مرګ مړ شو غير ذقنهم الله رزقا حسنا خامخا با الله دي لور کي رزق خيستان مخيم ويلو يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا علته وان الله لو خير الرازقين يقينا الله خامخا هم دي بهتر رزق ورکون کي دي على ولد غير رزقنا لَيُدْخِلَنَّهُمْ خَامَخَا دَاخِلِي وَدِيلَرَامْ مُدْخَلَنَا زَيْرَ دَاخِلِي دُوتَا يَرْضَوْنَهُ چِدِيبَ آغَ خَوَخَوِيب مُدْخَل یا اسم مکان دے یا مصدر میمی دے که اسم مکان شی زیر داخلی دو جنت یادی دیر پارے چکم خاص درجات تی مواجر اللہ اغا یادی یا مصدر میمی دے يَرْضَوْنَهُ چِدِيبَ آغَ خَوَخَوِيب وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ یقیناً اللہ خامخا پوہ دے نو مہلت ورکی کاذاب ناراضی پدے تاخیر کے مصلحت تے حلیم و بردبار دے صبرناک دے ذالک دغه خبر خو یقینی دی ومن عاقب بمثل ما عوقب به چاچ بدل واغستو پشانت داغی عوقب به چدتا پائے تکلیف ورکڑ شویو سم تاقیب ذکری بیارستو بغیا علی پدبان زیاتی اکڑی شو پا خبرو کی پی زیاتی اکڑی شو دا وطن نیو شڑو لین سرنہ اللہ خامقا با اللہ لد مدد کی کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ولین سرنہ اللہ من ینسرو لین سرنہ اللہ من کان یزنو اللہ ینسر اللہ فی الدنیا والآخرہ مدد بے خامقا کی نو گویا دا جہاد دا حکم اعادہ شو رسط را دلائلونا وَإِنَّ اللَّهَ لَعْفُوًا غَفُورُ او یقیناً اللہ خام خواب خون کے لئے سغائر باندے نرانی سی معافی کون کے غفور و بخن کون کے لئے کچتا دا خبرہ دا بدل دا غصت مناقہ و مسلمہ وقبہ مماثلت دا دن فوت شلک کمی زیادے پکوشو اللہ بے بخی ذالکان دا بل دلیل ذکر کیم دیتا بھی رکی کی دلیل انی ذالکا دکا دا مومنانو غلبا دا خبر خود واری دلا مدد دا مومنانو سرا دا بد دا سی یکنیو گنے لکشپا او رس چی اللہ بدلی دا سی دا دی دا مغلوبیت دا با پا غالبیت سر بدلی گی بین اللہ یولجو اللیلا یقینن اللہ دنکیشپا پی نار پورس کیم قدرت کامل لکنا دا نمونہ دا دا قدرت دا قدرت دا انقلاب ویولی جو نارا پی لیلی او دا نکوی شپا پا ورس پشپا کیم وان اللہ سمیعون اللہ اوریدون کریم دا کافران دا ظلم خبر اوریدلی دی اور مسلمانان دا مظلومیت فریادون اوریدلی دی بصیر اوریدون کریم دا دوار پا حالاتو ذالکا دا بل دلیل لی ادیتا دلیل لیمی بھی رکی گی یو دلیل انی یو دلیل لیمی امکی انی و دا لیمی ذالکا یقینو کے دا امداد بین اللہ والحق و پدی وجہ چی اللہ اگر خاون دا حق دے دا اگر دین حق دے دا اگر عبادت حق دے هو الحق و ذو الحق دین و الحق عبادت و حق تفسیر قرطبی دا اللہ سرسک مزاحم نشت لا معقب لحکم تفسیر ابن کثیر و سر ذکر دکی الالہ والحق چی اللہ دے نو لا ينبغي العبادة إلا له عبادة صرف يو دا الله كو دا بل چا مكو كين وانما يلون من دوني اغا چه دي را بلي بيدا الله نبل مردگار من دوني الهن هو الباطل اغا باطل لے معدوم دي رخبل ذات پہ اعتبار سر روح المانی وان الله والعلي او يقنن دا الله دي اوچت تي پتول سيزون بانده الكبير او دير لوي شان والده شريك والنشتا موصوف دي پا عظمت او پا جلال سرا سورت دوار اسے ختم شوے اس اعادر داول اسے دا سورتو علم تران اللہ انزل من السماعی ما آیتنو گورے چلا راوروی من السماعی را پورتنا ما آنو بو